još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, toliko te čekam, da li znaš? Nitko ne zna s kim je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi ruka njena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, toliko te čekam, da li znaš?